De natuur is zo geweldig, de natuur die is zo prachtig. En rennen door het bos, dat is toch allemachtig. We zoeken fijne nootjes en ik leer aan mijn kind waar de beste nootjes zijn, waar je de beste nootjes vindt. Dus ik zeg lieve junior, luister even naar je ma. Dan zegt lieve junior, hoega hoega kaka. Valderaldera, valderalderee. Wij eekhoorns zoeken nootjes en we zoeken met z'n twee. Valderalderie, valderaldera. Mama doet het voor en kleine junior doet haar na. Mama doet het voor. Hoega hoega ma hoega ga. We moeten nootjes vinden, want voor je het weet begint er een lange koude tijd. Brrr, ja dan begint de winter. En onder sneeuw en ijs vind je echt geen nootjes meer. Dan is het voor ons beest een heel ellendig beestenweer. Dus ik zeg lieve junior, loop je neus maar achterna. Dan zegt lieve junior, hoega hoega kaka. Valderaldera, valderalderee. Wij eekhoorns zoeken nootjes en we zoeken met z'n twee. Valderalderie, valderaldera. Mama doet het voor en kleine junior doet haar na. Mama doet het voor. Hoega hoega ma hoega ga. Wij eekhoorns zijn zo knap. We hebben het vermogen bij iedere noot te kunnen, zelfs bij de hele hoge. Valderaldera, valderalderee. Wij eekhoorns zoeken nootjes en we zoeken met z'n twee. Valderalderie, valderaldera. Mama doet het voor en kleine junior doet haar na. Mama doet het